nekké ci djuroom ben wéram yalla yoni malakam jibril ci dekk nasaret ci diwanu galilée mu yabal ko ci jank bu tuddu mariama malakama neko yalla tan na la ci yiwam di nga ëmb djurdom ju gor na nga ko tuddé yesu su judduna ca betlehem ci diwanu yude amona borom xam xam yu joge penku ñew yerusalem ñune ana bur bi juddul yawut yi ndax te gis nañu bideewam ca penku te ñew nañu ngir magal ko nonu ñu dugg ca kër ga gis xale ba ak mariama ndeyam ñu daldi suk diko magal Yeah.